Vijf uur, Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij een brand in een psychiatrische kliniek in Portugal bij Rotterdam is iemand om het leven gekomen. Het gebouw werd ontruimd en patiënten werden opgevangen op het terrein, meldt de veiligheidsregio. Tegen middernacht was de brand onder controle en kon een deel van de patiënten weer terug naar hun kamers. Voor de rest is intern een andere opvang geregeld. Op het terrein zit ook een TBS-kliniek, maar volgens een woordvoerder woedde de brand in een ander gebouw. De identiteit van de slachtoffers is niet bekendgemaakt en ook de oorzaak van de brand bij de kliniek is nog niet bekend. Het ministerie van Landbouw heeft informatie achtergehouden voor de Europese Commissie over landbouwgrondfraude, zegt Investico. In 2017 kwam aan het licht dat boeren gemeentelijke groenstroken als landbouwgrond registreerden en zo extra EU-subsidie kregen. Ambtenaren verklaarden dat het probleem alleen in Berkelland speelde, maar volgens Investico wisten ze dat er in meer gemeenten gefraudeerd werd. In Mexico heeft het Hooggerechtshof opnieuw bevestigd dat het strafbaar stellen van abortus ingaat tegen de grondwet. Dat betekent dat een federale wet over abortus van tafel moet. 2 jaar geleden velde het hof hetzelfde oordeel, maar die uitspraak ging alleen over een wet in een noordelijke deelstaat. Nu zullen vrouwen in heel Mexico gemakkelijker toegang hebben tot abortus, is de verwachting. De afgelopen jaren is abortuswetgeving in steeds meer Latijns-Amerikaanse landen versoepeld. Japan heeft een raket gelanceerd met aan boord een röntgentelescoop. Het Nederlandse ruimteinstituut ESRON heeft meegebouwd aan de telescoop die onderzoek gaat doen naar het universum en de samenstelling van objecten tussen sterrenstelsels. Aan boord van de raket is ook een kleine maanrover. Japan wil het 5e land worden dat op de maan landt. Vorige maand slaagde India erin om als 4e land ooit een ruimtevaartuig op de maan te zetten. Het weer, in de ochtend kans op wat sluierbewolking bij een graad of 18. Verder vandaag veel zon, weinig wind en ook warm, maximaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Goedemorgen. Vandaag demonstreren in Vroeg. Een recht dat we allemaal hebben, maar ook een recht dat onder druk staat door toedoen van de Nederlandse staat. Daarvoor waarschuwen veel maatschappelijke organisaties. Tegelijkertijd worstelen burgemeesters met het toenemende aantal demonstraties in hun gemeente. En het geweld dat daarbij soms komt kijken. Daar is vandaag een gesprek over in de Tweede Kamer, aan de vooravond van nieuwe snelwegblokkades op de A12. 12 uur komen er vanuit allemaal verschillende plekken allemaal groepjes mensen naar de A12. En dan gaan we rustig op die straat staan die de politie al voor ons heeft afgezet. En dan kom je op de A12 en dan staan we daar een paar uur. En dan gaat de politie waarschijnlijk vorderen. En mocht je dan weg willen, dan kan je dus rustig aan de zijkant gaan staan en bij de supportersdemo plaatsnemen. Vroeg. Met Stefan Komduur. Goed dat je luistert naar Vroeg van donderdag 7 september 2023. Vandaag komen onder andere demonstranten, experts, politie en politici in de Tweede Kamer bij elkaar om te praten over het demonstratierecht. Dat grondrecht staat volgens sommigen onder druk. Wat houdt dat precies in, dat onder druk staan van dat demonstratierecht? En klopt het dat er sprake is van verharding bij de demonstranten, maar ook bij politieoptreden? Ga erover praten met hier in de studio Freyan Bosma, onderzoeksjournalist bij platform Investico. Deed uitgebreid onderzoek naar het Nederlandse demonstratierecht. Goedemorgen. Goedemorgen. Fijn dat je er bent, fris en fruitig. Een gesprek in de Tweede Kamer over demonstratierecht vandaag. Even kort, wat houdt dat precies in? Het demonstratierecht is een grondrecht. En dat waarborgt eigenlijk dat iedereen in Nederland zich waarover dan ook mag uiten, op straat mag komen met meer dan één persoon. Als je zegt ik ga als enige demonstreren, dan is het geen demonstratie. Dan is het de vrijheid van meningsuiting. Maar dat je dus in groep voor iets politieks op straat mag komen. En daar wordt vandaag over gepraat in de Tweede Kamer. Ik zei het al even, door demonstranten, door politici, door politie. Wie zijn er nog meer bij? Een heel aantal experts zijn daarbij. Denk aan Berend Roorda en nog heel veel anderen. Wie is dat? Iemand van de Rijksuniversiteit Groningen, die een beetje geldt als een van de demonstratiegoeroes. Daar zijn er een aantal van. En ook heel wat maatschappelijke organisaties en ook Extinction Rebellion, Amnesty International zijn daar ook allemaal bij aanwezig. En die gaan tussen 4 en 7 eigenlijk de Tweede Kamer vertellen hoe het volgens hen met dat demonstratierecht is gesteld. En daar kunnen we al een kleine, klein beetje op vooruitlopen. Dat staat onder druk volgens hen. Dat staat onder druk, inderdaad. Hangt er natuurlijk een beetje vanaf wie het vraagt. Maar wij hebben er ook een half jaar onderzoek naar gedaan met Investico en de Groene Amsterdammer. Wij kwamen op die conclusie uit. Ja, dat het onder druk staat. Je hebt het een half jaar onderzoek naar gedaan met 5 onderzoeksjournalisten van Investico en de Groene Amsterdammer. Wat ben je daar in dat onderzoek tegengekomen wat je zorgen baarde? We zijn misschien bij het begin beginnen. We gingen eigenlijk wat ons zorgen baarde was dat demonstreren is een grondrecht. Het is logisch dat er soms moet worden opgetreden, dat er soms moet worden gehandhaafd, dat grondrecht soms moet worden ingeperkt. Maar daar zijn dus geen cijfers over beschikbaar. Er is niets over bijgehouden over die inperkingen, over wanneer dat een politie geweld gebruikt, over wanneer dat er arrestaties zijn. Dus dat was het eigenlijk het eerste wat ons zorgen baarde. En ja, want als onderzoeksjournalist wil je graag cijfers waar je je onderzoek op kan baseren, kan ik me voorstellen. Inderdaad. Dus toen zijn we gaan turven. Zijn we heel veel oude krantenartikelen en zo gaan lezen van de afgelopen 10 jaar, politiepersberichten gaan bekijken. Zijn we maar eens gaan kijken van, verdeeld over heel veel groepen in de samenleving, van coronademonstranten tot Pegida, tot Extinction Rebellion, Kick-Out Zwarte Piet, zijn we gaan kijken van, bij alle protesten die zij de afgelopen 10 jaar hebben gedaan, wat is er nou eigenlijk gebeurd? Ja, en zijn jullie alleen maar binnengebleven of ben je ook bij demonstraties zelf gaan kijken? We zijn bij heel veel demonstraties gaan kijken. Ik was zelf nog nooit bij een demonstratie geweest. Wat heeft de meeste indruk op je gemaakt? Bij de demonstraties waar ik was, misschien zelfs wel de eerste die heel braaf was eigenlijk. Die was op een hele kille novemberdag bij de Waddenzee, bij Holwerd. Dat is waar de veerboot naar Ameland vertrekt. En daar was een protest tegen plannen voor gaswinning op het Wad. En al die mensen daar, die stonden daar allemaal in de kou en die hielden allemaal elkaars hand vast. En het was één grote menselijke ketting, zo'n kilometer over die Waddendijk. Voor dus het doel waar zij voor streden, dat zag er heel indrukwekkend uit. Ja, precies. En daar gebeurde vrij weinig qua inzet van de politie. Ja, behalve dat je niet op het gras mocht lopen. Oké. Okay. Wat op een Waddendijk toch wel bijzonder is. Oké, okay. En waar mocht dat niet? Omdat het, volgens mij was het iets met het waterschap of zo. Ja. We hebben het nog geverifieerd. Maar het stond voor ons wel op, weer voor een van die kleine, toch bureaucratische-achtige regeltjes die bij demonstreren de afgelopen jaren steeds meer in zwang zijn gekomen. U luistert naar de stem van Vrean Bosma, onderzoeksjournalist bij platform Investico deze ochtend in Vroeg, het Nederlandse demonstratierecht. Heb je daar vragen over? Stel die in de Radio 1-app. Vroeg. Met Stefan Komduur. Sommige luisteraars die zullen denken, ik ben zelf eigenlijk geen demonstrant. Ik heb ook geen aspiraties om dat te worden in de toekomst. Waarom is dit gesprek voor hun dan toch ook belangrijk om te volgen, vind jij? Omdat het gaat over, ik ga een beetje een herhaling vallen, maar omdat het gaat over een grondrecht. En dat is dus iets wat we met z'n allen hebben afgesproken dat we dat heel belangrijk vinden. Kijk, het gaat er niet om waarover je demonstreert, maar het gaat erom dat je demonstreert. En dat je dus je kunt uiten over wat dan ook. En dat niet, met een moeilijk woord, niet gepolitiseerd raakt. En dat is iets wat we nu wel zien gebeuren. En waardoor je dus kan zeggen, het staat onder druk. Ja, het heeft een juridische uitleg, ook demonstratierecht. En daarvoor hebben wij even contact gezocht met Manar Al Amrani, die als studentonderzoeker constitutioneel recht zich bij de Universiteit Utrecht bezighoudt met demonstratierecht. En we vroegen haar even naar de juridische kant van het demonstreren. Want mag elke Nederlander zomaar demonstreren, vroegen we haar. In principe is het antwoord ja. En als het toch beperkt wordt, dan moet er een goede reden voor zijn. Daarvan zijn er 3 redenen in de grondwet. De eerste daarvan is dat het ter bescherming is van de gezondheid. De tweede is in het belang van het verkeer. En de derde is ter bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden. Dus in principe moeten autoriteiten er alles aan doen om een demonstratie door te kunnen laten gaan. Ja, autoriteiten moeten er alles aan doen om de demonstratie door te laten gaan. Zie je dat ook in de praktijk, Freyan? Als je dus wil demonstreren, dan is het gebruikelijk dat je dat aan de gemeente laat weten. En de gemeente antwoordt dan vaak door middel van een brief. En die brief, stellen ze eigenlijk een hele lijst vaak aan voorwaarden. En we hebben een 370-tal brieven bekeken voor ons onderzoek. En daarin zien we eigenlijk dat bij 2/3 van de gemeente waarvan we die brief hebben bekeken, dat die lijsten met voorwaarden steeds langer worden. En die voorwaarden die kunnen dus gestoeld zijn op de criteria die andere spreker net aangaf. Maar dat is soms ook niet het geval. En dan wordt het natuurlijk problematisch als het. Heb je een voorbeeld? Wat is een voorbeeld om het concreet te maken? Wat jullie zagen, dat is best een gekke eis eigenlijk bij een demonstratie. Ja, bijvoorbeeld in Maastricht, daar was een boerenprotest. En daar mocht dan wel een trekker mee, maar er mocht geen spandoek op de trekker zijn. In Leeuwarden was een protest van dierenrechtenactivisten. Zij mochten geen beelden tonen van slachthuizen aan voorbijgangers. In Utrecht waren demonstraties van Black Lives Matter. Zij mochten geen discriminerende uitlatingen doen. Mensen van een vredesdemonstratie mochten geen geweld gebruiken. Ja, best inhoudelijke eisen eigenlijk voor een demonstratie. Straks gaan we verder praten over hoe burgemeesters omgaan met dat recht tot demonstreren en tot waar hun eigen recht ook loopt eigenlijk. Wat mogen ze nou wel en niet eisen? We zien zeker de laatste jaren meer demonstraties. Voor je gevoel, is dat ook zo? Wordt er meer gedemonstreerd? Protest verloopt in golven, dus misschien ja. Iets oudere luisteraars die zullen denken aan de krakersrellen, de anti-kernraketten demonstraties die dus heel groot, heel massaal waren, heel veel mensen op de been. En eigenlijk in de jaren 90 zag je dat protest toch kleinschaliger werd en dat het, wij noemen het dan polderend protest werd. Dus dat je vaker dat het vaker gemoedelijk ging. Dat je dan het aan de gemeente liet weten en dat de gemeente je dan een lijstje stuurde en dit en dat. En eigenlijk zie je de laatste 10 jaar dat er dan weer een nieuwe golf van protest is. En je ziet daarin dat die toch anders is. Het begon eigenlijk met Kick-Out Zwarte Piet ongeveer. Dat heet dan in sight and sound demonstreren. Dat betekent dat ze op een plek wilden staan die er voor hen toe deed, voor het doel waarvoor zij in het verweer kwamen. Nou, dat was dan bij hen de locatie van de Sinterklaasintocht van dat jaar. En daarna zag je eigenlijk ook in heel veel andere groepen. Denk aan corona, denk aan de boeren, denk nu aan Extinction Rebellion, die allemaal zich niet zo makkelijk in een veldje lieten dirigeren. Ja, precies. We kennen studentenprotesten. Die mochten dan allemaal naar het Malieveld in Den Haag. En dan komt dat natuurlijk wel even in het nieuws voorbij. Van, nou, er staan grote groepen mensen op het Malieveld. Maar ik als nieuwsconsument zie dan ook, oh ja, nou, er staan weer mensen op het Malieveld. Vorige week was het die groep, nu is het deze groep. Ik snap niet helemaal goed waarvoor ze nou protesteren. En op een gegeven moment zei Kick-Out Zwarte Piet, en later dus ook de boeren en Extinction Rebellion, wij willen op een plek die indruk maakt, die misschien ook wel wrijving opzoekt, dat het in ieder geval meer over ons gaat in het nieuws en daardoor ook meer over het doel wat we willen halen. Ja, exact. Dat is het geval. En dat lokt dan natuurlijk ook weer meer wrevel uit. Ja. Zo zien we bij autoriteiten, want zij moeten zich daartoe verhouden. Wat we zien eigenlijk is dat sinds corona, want we hebben de afgelopen 10 jaar bekeken in ons onderzoek. En sinds corona, tijdens corona was er een piek in het aantal arrestaties, in het aantal politiegeweld bij demonstraties, het aantal noodbevelen, noodverordeningen. En dat na corona dat eigenlijk niet afvlakte tot het niveau van voor corona. Met andere woorden, dat de middelen die autoriteiten, dan hebben we het over burgemeesters, dan hebben we het over politie, dat die inzetten, die tools die ze hebben, dat ze die ook na de pandemie strikter zijn gaan gebruiken. We zeiden al met elkaar, demonstraties zijn zeker niet nieuw in Nederland. We hebben een kleine compilatie hoe het door de jaren heen klonk. Met treinen en meer dan 100 bussen waren de betogers uit alle delen van het land hierheen gekomen. Hé, wij gaan mee! En waarom doen jullie dat tevoren niet? En wat, waar gaan jullie naartoe? Er worden nu aangevallen. De gigantische tegenhouden voor de dam opgaan. Dat moet wel heel vlug gebeuren, toch? En mijn eigen ouders zijn ook niet vies van een protest. Die waren vroeger krakers in Amsterdam. Die zijn bij de Kroningsrellen actief geweest. Ik heb met hun onlangs een uitzending erover gemaakt hier op NPO Radio 1. Ook 10 jaar koning nog steeds geen woning heette die uitzending. En ik ben met hun bijvoorbeeld ook naar de plek gegaan van die Kroningsrellen. Dat ging er toen ook best wel hard aan toe eigenlijk. Zie je een verharding ten opzichte van de jaren 80? Allereerst vanuit de politie. Inderdaad. Wat er toen heel veel wordt gerefereerd, is natuurlijk de tank die toen door Amsterdam reed. Zeker. Dat was niet met de Kroningsrellen, maar dat was met de ontruiming van een kraakpand. Ja. Even kijken. We zien dat er bij de politie, we hebben om hier, nou ja, naar dit stukje van het onderzoek, hebben we eigenlijk onderzoek gedaan door heel veel draaiboeken te bekijken. Die de politie maakt voor demonstraties. En in die draaiboeken, ja, dat doemt eigenlijk een soort van spookbeeld op van de demonstrant. Het gaat heel erg over de gevaren die er zouden kunnen zijn. Het gaat ook heel vaak over hooliganisme. Demonstranten worden daar toch nog alles mee verward. Voetbalhooligans. Ja, inderdaad. Soms zien we letterlijk passages gekopieerd waar dan nog iets van hooligan in staat. Zien we in die draaiboeken staan. En we zien ook dat de politie naast die draaiboeken toch veel meer surveillance is gaan doen. Dat ze bijvoorbeeld de gegevens van demonstranten checken voorafgaand aan een demonstratie, na een demonstratie, ook die van ouders en van kinderen van demonstranten. Ik ga je even onderbreken, want je gaat snel en je zegt interessante dingen. En daarom wil ik even beginnen bij het hooliganisme. Want jij zegt eigenlijk, die politie, die gebruikt draaiboeken natuurlijk, die zegt hoeveel agenten zijn er nodig, op welke plekken zijn die agenten nodig. Nou, wat als het misgaat, hoe kunnen we dan zorgen dat het weer in toom wordt gehouden? En dat verschilt vrij weinig van de aanpak die ze hebben bij geweld, bij voetbalwedstrijden, bijvoorbeeld de draaiboeken die ze daar maken. Wat is het verschil tussen een demonstratie en die aanpak bij voetbalwedstrijden? Want je zou kunnen zeggen, het zijn ook grote groepen mensen. Ja. Wat zie jij als grote verschil juist daartussen? Nou, het verschil is natuurlijk, het is inderdaad ook een grote groep. Maar het verschil is dat het natuurlijk bij een demonstratie om het uiten van een politieke mening gaat. En bij voetbalhooliganisme, dat is in die zin iets anders. Dat is ook heel veel dingen, maar niet het uiten van een politieke mening. En valt dus daarmee ook niet onder dat demonstratierecht. En kan dus ook, dat demonstratierecht kan alleen worden ingeperkt op grond van die drie criteria waar we het al eerder over hadden. En als ik je goed wil begrijpen, betekent dat eigenlijk dat de politie op het moment dat ze het als een voetbalwedstrijd gaan zien, als hooligans, dat ze automatisch strakker gaan staan. Meer harder worden. We hebben in ons onderzoek ook veel aandacht besteed aan de kant van de politie. Zeker ook in tijden van corona hebben we met veel agenten gesproken. Ze hebben natuurlijk ook personeelskrapte. Agenten moesten tijdens corona soms dan van heinde en verre andere delen van het land moesten ze worden ingevlogen voor een demonstratie op het Museumplein of op het Malieveld. Dus het is tot op zekere hoogte, zeg maar, het strak staan is ergens te begrijpen. Andere agenten vertelden ons ook dat je dan de hele dag in een ME-busje zit en ook wel een soort van blij bent als je eruit mag gaan. Misschien een treffend voorbeeld daarvan is het verhaal van Ruben Schild, een jongen die we in ons artikel in de Groene Amsterdammer opvoeren. Het is eigenlijk een hele brave jongen. Hij is lid van de Sociaaldemocraten. Hij studeert voor leraar geschiedenis. En hij stapt mee op het woonprotest in Rotterdam. Een protest in het najaar van 2021. En hij staat op de Erasmusbrug en hij raakt eigenlijk een beetje verzeild. Ja, tussen de politie en de voorkant van de demonstratie in de voorste linie. En hij, hij wordt uit de demonstratie gehaald door de politie. Hardhandig wordt over het wegdek gesleept. Wordt dan tegen een politiebusje aangesmakt. En krijgt dat te horen van... Ja, voor iemand als jou hadden we iets minder agenten nodig. In plaats van die 8 man die we gebruikten, wordt het busje ingeduwd. Daar staat keiharde muziek van Rammstein op. Wordt er een bloedneus geslagen. Wordt daarna naar het politiebureau gebracht. Staat daarna weer op vrije voeten. En er gebeurt eigenlijk niks. En hij zegt, ja, ze hebben mij eigenlijk radicaal gemapt. En hoe bedoelt hij dat, radicaal gemapt? Nou, in wantrouwen dus naar... Toen zet ik een beetje Rammstein op de achtergrond. Dan kunnen we een beetje snappen hoe hij erin zat. Ja, inderdaad. In wantrouwen naar de politie en naar autoriteiten. En nou ja, dat is natuurlijk... Ja, is toch niet iets wat je zou willen, zou ik denken. Nee, en daar zegt hij eigenlijk in... Ik werd hier echt buitensporig hard aangepakt. Ja, hij heeft er ook een klacht over ingediend bij de klachtencommissie van de politie. Maar daar is eigenlijk niks uitgekomen. Want de politie wil die klacht nog niet behandelen? Nou, het is wel behandeld, maar dat was een heel lang stroperig proces... waarvan hij eigenlijk ook zei van ja, ik had het ook net zo goed niet kunnen doen. Dit zijn voorbeelden van de politie die verhard is. We hoorden net demonstraties in de jaren 80 bijvoorbeeld ook... Is het aan de kant van de demonstranten ook verhard? Ja. Of zijn die hetzelfde blijven doen? Nee. Kijk, er zijn natuurlijk heel veel verschillende soorten demonstranten. Er zijn heel veel groepen. Daar hebben we ook de hele tijd heel erg naar proberen kijken. Maar over het algemeen kan je zeggen dat ook demonstranten... strakker in de wedstrijd zitten, geharnaster in de wedstrijd. Dat begint al inderdaad met het... niet in het aangewezen perkje, achter het aangewezen lintje... in het aangewezen vakje willen staan. Maar op andere plekken en zelf willen bepalen waar en wanneer. En dus heel erg gebruik willen maken... Ja, misschien wel kost wat kost van dat demonstratierecht. Je zag het bijvoorbeeld bij corona. Toen mocht er niet worden gedemonstreerd op het Malieveld of het Museumplein. Werd er dan maar gezegd, nou, dan gaan we koffie drinken. Ja, er werd een andere benaming aangegeven. En dan op die manier mocht je toch weer samenkomen. Ja. Is het dan een beetje een kip-ei verhaal? Of is het wel echt te zeggen, de politie is harder geworden... en daarna zijn de demonstranten harder geworden? Of is de politie pas harder geworden nadat de demonstranten harder zijn geworden? Nou ja, het is een cyclus. Dus het is een soort neerwaartse spiraal die elkaar zelf versterkt. Een van de mensen die vanmiddag ook in de Tweede Kamer spreekt... Berend Roordouw, kwam al even over hem te spreken... die zegt ook van ja, het is inderdaad zo'n spiraal, het is zo'n cyclus... maar het is dan toch aan de overheid om die eerste stap te zetten... en dat te doorbreken. De bigger person te zijn in het verhaal. Ja. Ja, en je komt al een paar keer terug op corona... want dat was natuurlijk een interessante situatie... want daar mocht je niet met veel mensen bij elkaar komen... vanwege de coronaregels. En daar zie je ook echt dat de politie hard optreden... eigenlijk tegen vreedzame demonstranten die aan het koffiedrinken waren... maar die mochten dan niet bij elkaar komen... en op die manier werden ze dan hardhandig uit elkaar gedreven eigenlijk. Ja, inderdaad. Een protest waar we heel erg op hebben ingezoomd... was dat op het Malieveld koffiedrinken op 14 maart 2021... midden in de coronatijd kwamen heel veel mensen bijeen. We hebben daar ook agenten gesproken die bij dat protest waren. En die zeiden van, goh ja, op een gegeven moment werd de sfeer wat grimmiger... en zag ik er mee in linies op me afkomen. En toen dacht die agent ook van ja, mijn rol als een soort van verbinder... want er zijn ook dus veel politie die als een soort van verbinder... naar demonstranten optreedt. En hij dacht ja, mijn rol is nu ook uitgespeeld. Ik ga ook maar aan de zijkant gaan staan. En wat er toen bijvoorbeeld gebeurde... is dat Tim Verbeij, een man die ook bij die coronademonstratie was... een demonstrant, die... Die struikelde, die kwam op het pad bij uitgang van het Malieveld te liggen. En ineens... Een museumplein, ja. Zeker. En ineens werd er op hem ingeslagen en hardhandig. Er zijn allemaal filmpjes van. 18 keer werd er door ME met stokken, met knuppels op hem geslagen. Werd gebeten door een hond. Nou, die man was daar... Is daar nog altijd danig van onder de indruk, kan er niet meer door werken. Daar is daarna ook veel ophef over geweest, ook door iemand van de Verenigde Naties. En dat toont een beetje Ja, en er was eigenlijk geen aanleiding voor de politie om dat te doen. Want ik las in jullie artikel dat hij daarvoor wel met een startkabel aan het zwaaien was. Nee, dat klopt. Maar het is niet in verhouding, zeggen jullie eigenlijk. Nou ja, zo'n startkabel, dat duidt natuurlijk ook op die verharde... verharde kant van de demonstrant. Maar dan daarna gaat het erom... hoe ga je dan als agent alsnog met iemand om? En ga je dan inderdaad iemand 18 keer slaan? Of ga je dat op een andere manier aanpakken? Heb je er iemand van de politie daarover kunnen spreken? Nou, niet over deze... niet over het slaan zelf. Wel dus agenten die ook bij die demonstratie aanwezig waren... en vertelden over die... Ja, hoe dat omslaat, zo'n grimmige sfeer. Mm-hmm. Een demonstratie is ook tot op zekere hoogte een soort dans. Een dans klinkt dan heel erg braaf misschien. Maar het is natuurlijk een soort samenspel van demonstranten, zeker, van autoriteiten. Dus een beetje oprekken van dat recht. Kijken of we met elkaar misschien buiten dat perkje kunnen gaan staan. En dan moet je net kijken welke agent je treft, of die dat toelaat. Of dat die agent misschien 's ochtends ook ruzie thuis heeft gehad en er wat strenger in zit. Bedoel je dat met een dans? Ja, exact. Op sommige momenten dan kan het heel... Nou, ga ik even naar een ander protest. Op sommige momenten, bijvoorbeeld bij een boerenprotest in Zwolle, was ik aanwezig voor het provinciehuis daar. Dan was het soms heel erg ontspannen en stonden agenten met elkaar lekker te praten en ook met de demonstranten erbij. En dan ineens, een paar seconden later, gingen al die massa's, boeren en agenten, allemaal naar de ingang van het provinciehuis. En gingen die agenten allemaal in linie staan en gingen die boeren samen, samen troepen. En daarna, 5 minuten later, kon het ineens weer totaal ontspannen zijn. En daarin zie je dus heel erg dat naar elkaar toe kijken, die choreografie die een demonstratie kan zijn. Ja. We gaan er zo meteen over verder praten. Feyan Bosma is onderzoeksjournalist bij platform Investico. Deed samen met andere onderzoeksjournalisten onderzoek naar het demonstratierecht in Nederland. Vandaag in de Tweede Kamer wordt daar een gesprek over gevoerd. Zit je nou te luisteren? Heb je vragen over dit onderwerp? Je mag ze stellen in de Radio 1 app. Vragen. En Feyan, die vragen komen binnen. Dus dat is altijd mooi dat er mee wordt gedacht. Wederom deze ochtend door Diana Kort. Die vraagt zich af, kan een demonstratie verboden worden? Dat kan. Maar wanneer gebeurt zoiets? Wanneer wordt een demonstratie nou verboden? Heel goede vraag. Dat gebeurt soms. Dat kan op verschillende manieren. Kijk, het algeheel verbieden van een demonstratie moet dan te maken hebben, of eigenlijk al het ingrijpen met die drie criteria. Dus dat gebeurt niet vaak, behalve in corona. Maar wat je bijvoorbeeld wel veel zag gebeuren, bijvoorbeeld bij de boerenprotesten, is dat er wordt gezegd, oké, we stellen een verbod in voor bijvoorbeeld het gebruik van de trekker. Die bij boerenprotesten toch van heel manifest belang is volgens boeren, omdat het een manier is om zich te uiten. En de facto verbied je dan eigenlijk een protest daarmee. Als je zegt van oké, die trekker, je mag wel demonstreren, maar die trekker is niet welkom. Ja, precies. En op die manier heb je eigenlijk een soort manier van verbod al erin zitten. Een andere vraag die binnenkomt ook via de Radio 1 app is: verschillen demonstratiegroepen in Nederland veel wat betreft hoe goed ze zijn georganiseerd, vraagt Joris zich af. Dat is zo. Dat is heel... Ik vond dat heel interessant tijdens ons onderzoek, tijdens het half jaar dat we hiermee bezig zijn geweest, om dat ook te bekijken. Ik ben bijvoorbeeld mee geweest met Extinction Rebellion blokkades van de A12, zoals er zaterdag weer een is. Nou, zij zitten allemaal in groepen, dat heette dan vingers. Er is dan een vingerleider. Dat is allemaal heel erg afgeschermd, georganiseerd. Mensen worden heel uitgebreid gebriefd. Als je aan zo'n blokkade meedoet, dan moet je ook eerst op een training over hoe om te gaan met politie. Nadenken, wil je wel of niet laten arresteren. Dus daar gaat het er heel georganiseerd aan toe. Bij boerenprotesten, ik zit ook veel in van die Telegram-groepen en zo. Ging ik dan 's ochtends kijken, Goed, er zijn apps met mensen. Er zijn geruchten over, er komt misschien een protest aan in Zwolle. Bijvoorbeeld datgene waar ik net al naar refereerde. Maar dat protest, Nou, dat was op de ochtend zelf. Kwamen er dan foto's binnen van, oh ja, die en die trekkers zijn van daar en daar aan het rijden. Daar en daar wordt verzameld. We zijn toch onderweg naar Zwolle. Nee, we zijn niet onderweg naar Zwolle. Ja, we zijn wel onderweg. Dat ontstond eigenlijk veel meer. Ja. Ja, en dat is natuurlijk ook wel moeilijker voor de politie misschien om in de gaten te houden. Ja en nee. Want waar we tijdens ons onderzoek ook achter kwamen, was dat de politie vrij goed demonstranten in de gaten houdt. Bijvoorbeeld bij Extinction Rebellion, maar zeker ook bij die boerenprotesten. Bijvoorbeeld een café-uitbater in de Achterhoek, een waard. Die waren we op het spoor gekomen en we zijn naar het café geweest dat hij uitbaatte. En hij vertelde dat de politie de eerste golf van de boerenprotesten er was in 2019, dat de politie hem opbelde op een dag en vroeg van, goh, we zouden eigenlijk eens eventjes langs willen komen. Zou dat ergens kunnen waar niemand ons kan horen? Want we moeten eigenlijk even iets heel privé aan je vragen. Nou, hij zei, oké, ik heb een café, ik heb een zalencentrum. Dat kan wel. Ze kwamen langs. Dat moest allemaal in het kniep. Ze konden zich niet in het openbaar voorstellen. Gingen in het kleinste kamertje van dat zalencentrum zitten. En vroegen hem daar, goh, zou je eigenlijk ons op de hoogte willen houden? Want je zit in de Achterhoek, je kent veel boeren. Zou je ons op de hoogte willen houden van, wanneer komt er een boerenprotest? Hoeveel trekkers gaan er meedoen? En die man was van, nou ja. Infiltrant. Ja. Eigenlijk niet infiltrant, zo, maar van binnenuit. Voor geld, of? Nou ja, zo zag hij het zelf eerst nog niet. Dus hij zei, nou ja, oké, is goed. Hij kreeg een telefoonnummer, dat moest hij anoniem in zijn telefoon opslaan. Mocht zeker niet politie of zo bijstaan. En hij heeft een half jaar lang berichten gestuurd naar de politie, geïnformeerd. En een half jaar later kwamen ze dan nog een keer langs, moesten de gordijnen van dat kleine kamertje weer dicht. En werd er een envelop aan hem gegeven met €250 in. Ja, en bleek dat is weinig. Bleek hij, nou ja, het is wel geld. En deze man was dus helemaal verbouwereerd van, huh? Maar hij voelde zich een infiltrant, informant, zou je ook kunnen zeggen natuurlijk. Mm-hmm. De politie heeft dat daarna ook, nou ja, in algemene zin aan ons bevestigd, dat ze dat inderdaad soms doen als er voor hen nieuwe informatie is. En dat vonden wij toch ook wel een zeer opmerkelijke gang van zaken. Ja. Dat zijn jullie achtergekomen ook in jullie onderzoeken. Laten we eens kijken wat er nog meer aan vragen binnenkomt. Bijvoorbeeld Stijn, die vraagt zich af, waarom mogen er geen beelden van slachthuizen getoond worden tijdens dierenrechtenprotesten? Ja, dat is een hele goede vraag. Dat vroegen wij ons ook af toen we al die brieven, in dit geval was dat van de gemeente Leeuwarden, aan het lezen waren en langs al die lijstjes met criteria gingen die aan demonstranten werden gesteld voorafgaand aan het protest. Zijn we erachter gekomen waarom die beelden niet getoond mochten worden? Nee, we hebben dat niet bij elke gemeente hebben gevraagd, maar het is wel dus iets wat heel erg over de inhoud van een protest gaat. Nou, daarom hebben we het ook opgeschreven, omdat het dus niet over de verkeersveiligheid gaat. Ja. Het heeft niks te maken met ernstige wanordelijkheden. Is dat iets wat vandaag in Den Haag ook misschien aan bod gaat komen? Dat soort eisen bij demonstraties? Dat verwacht ik wel. Over die vraag, wat vandaag allemaal aan bod komt, heeft Diana Kort ook een vraag. Want zij vraagt zich af, wat zou een uitkomst kunnen zijn van het gesprek vandaag? Het gaat natuurlijk over, zeg maar, demonstratie zegt onder druk, ja oké, maar hoe dan? Het gaat over verschillende dingen. Het gaat dus over die surveillance inzet van politie aan de voor- en achterkant. Dus dat volgen van en in de gaten houden van demonstranten. Het gaat over die voorwaarden die gemeenten kunnen stellen, die burgemeesters stellen. Het gaat over de politie inzet tijdens een demonstratie. Hè, wat natuurlijk in de context van de Extinction Rebellion blokkades al zeer veel over te doen is geweest. Dus ik verwacht eigenlijk dat het op al die drie vlakken dat er daarnaar gaat worden gekeken. En ga er zo meteen over verder praten. En hebben we het vooral ook over de kant van de overheid en van burgemeesters. Want die worstelen ook zeker met het demonstratierecht. En kiezen soms voor een aanpak die twijfelachtig is. Welke aanpak dat is en hoe dat beter kan, dat hoor je zo meteen. Zit je te luisteren? Stel je vragen dan nog in de Radio 1-app. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. Het is bijna 4 minuten over 5:30. Het is vandaag ook onafhankelijkheidsdag van Brazilië. 201 jaar geleden werd Brazilië onafhankelijk van Portugal. Het gigantische land is bijna 204 keer zo groot als Nederland. En dankt zijn naam aan de Brazilboom, een boom met rood sap. En Brazil betekent dan ook niets anders dan rood als vuur. bijzonder feitje over die onafhankelijkheid. Het werd uitgeroepen door de zoon van de Portugese koning. Ja, van je kinderen moet je het maar hebben, zullen we het zeggen. Dan zullen deze twee het veel beter doen. Alan Clark met zijn vader is de plaat van de dag. Father and Friend. Oh, papa, sit down and hear my song. Oh, and if you feel like it, then please sing along. No, nothing that I want to say I haven't said before. But to use your words, you can never be too sure. See, even though I don't always show, I'm glad that you're around. Said I'm glad that you're around. Oh, the sun is so strange to hear and see that someone so different is a soul. Van de dag is van Alan Clark. Samen met zijn vader hoorde je Father and Friends. Vroeg. Met Stefan Komduur. Donderdag 7 september is het. De Tweede Kamer spreekt vandaag over het demonstratierecht. Want hoewel er behoorlijk veel en grootschalig gedemonstreerd wordt in Nederland, wordt het recht erop niet altijd even goed gewaarborgd. Dat is althans de conclusie van diverse onderzoeksjournalisten van Investico en De Groene Amsterdammer. Eén daarvan is Vrean Bosma, met wie ik tot 6 uur over dit onderwerp spreek. Zit je te luisteren, heb je vragen, je mag ze stellen in de Radio 1-app. Ja, Vrean, ik heb al veel van je geleerd over het demonstratierecht. We hebben al veel voorbeelden ook voorbij horen komen. Boerenprotesten, coronaprotesten, klimaatprotesten. We hadden het ook over de burgemeesters. En dit zei de burgemeester van Den Haag, Jan van Zanen, in januari naar Extinction Rebellion demonstraties in zijn stad. In Buitenhof zei hij het volgende. Feit, want ja, het demonstratierecht ziet er niet op toe dat je dan zomaar strafbare feiten mag plegen. En het OM is van de handhaving. En ook voorbereiding van strafbare feiten. Ja, daar kan tegen worden opgetreden. En ik heb gezegd, ik wil ze niet hebben op die A12. Vind ik levensgevaarlijk. Ja, het ging over demonstranten die eigenlijk van tevoren waren opgepakt al. Van bed waren gelicht door de politie. Ging best ver, is veel ophef ook over geweest. Is dit wel een beetje typerend voor de manier waarop burgemeesters in het algemeen omgaan met demonstraties? Of is het een uitwas, Jan van Zanen? Nou, wat we zien is dat demonstraties de afgelopen jaren steeds meer vanuit het veiligheidsperspectief worden benaderd door autoriteiten. Autoriteiten, burgemeester, politie zijn er natuurlijk in eerste instantie om te helpen, dat grondrecht om te demonstreren, om dat te mogen waarborgen, zodat mensen dat zo goed mogelijk kunnen uitoefenen. En ook te beschermen tegen gewelddadige tegendemonstranten als die er zijn. Maar wat we zien is dat er zeker sinds corona veel meer middelen zijn bijgekomen om repressiever op te treden. En ja, dan kan je ervan uitgaan dat die soms ook dat die ook vaker worden ingezet. Mm-hmm. Zie je dus inderdaad vaker die veiligheidsbril, laten we hem zo noemen. Ja, jullie hebben er onderzoek naar gedaan, naar de middelen die lokale overheden inzetten om demonstranten in kaart te brengen en daarna ook in toom te houden. Kan je daar een voorbeeld van geven? Daar hebben we het bijvoorbeeld over de noodverordeningen en de noodbevelen. Dat zijn dingen die een burgemeester kan afgeven tijdens een demonstratie. Kan die zeggen van oké, zoals ik net al voor de plaats zei, je mag demonstreren, maar dan niet met een trekker, bijvoorbeeld. Mm-hmm. En dat is iets waarbij je natuurlijk dat demonstratierecht aan het inperken bent. Dat is niet per definitie fout. Wij vinden het dan wel opmerkelijk dat dat nergens wordt bijgehouden. Wordt ook niet altijd heel veel verantwoording over afgelegd. In het geval van de Extinction Rebellion demonstraties in Den Haag, daar gaat het natuurlijk heel veel over. Mm-hmm. Daar wordt heel uitgebreid in de gemeenteraad over gesproken. Jan van Zanen, de burgemeester, stuurde ook vorige week nog een brief naar de Tweede Kamer, waarin hij zijn dilemma uitlegt en zegt van ik heb die openbare orde als verantwoordelijkheid. Ik wil handhaven. Ik wil middelen mm-hmm. om te gaan met zo'n, wat er nu naar uitziet vanaf zaterdag. Een reeks aan blokkades, ja. Nou hoorde ik de burgemeester van Haarlem in een uitzending van Dit is de Dag van de EO begin dit jaar in maart. Hoorde ik ook zeggen, ja, we passen soms dingen aan. Bijvoorbeeld de plek waar gedemonstreerd mag worden. Maar dat is bijvoorbeeld in Haarlem uiteindelijk maar één keer 100 meter verder. Dat is de grootste verandering. Dus er worden soms dingen aangepast, maar ook weer niet zo extreem, zegt hij eigenlijk. Ja, maar dan ben je nog wel altijd dat kan nog altijd raken aan de inhoud van een protest. En kan natuurlijk een precedent scheppen. Bijvoorbeeld als je dan kijkt naar kick-out soort Piet-protesten, die altijd zeggen van ja, wij willen op een plek staan mm-hmm. die ertoe doet, namelijk de intocht. Namelijk langs de intocht. En niet op een veldje ergens waar de intocht niet is. En waar we dus niet gehoord worden. Want dat is wat al die demonstranten van al die verschillende mm-hmm. Groeperingen natuurlijk verbindt. Zij willen hun statement maken op een plek die er voor hen toe doet. Ja, en dan kan zo'n verplaatsing kan dat parten spelen. Ja, precies. Als je misschien net dan helemaal aan de achterkant van het gebouw wordt gezet, terwijl aan de voorkant van het gebouw die de optocht is, dan zullen mensen je minder makkelijk zien. Dan zal er misschien wel in de lokale krant een artikel over geschreven worden. Maar minder indruk en impact heb je dan in ieder geval. Er worden ook noodbevelen en noodverordeningen afgegeven. Nou ken ik dat uit mijn eigen buurt in Amsterdam. Werd het ook afgegeven omdat er te veel steekpartijen waren bijvoorbeeld. En mochten mensen preventief gefouilleerd worden. Zie je dat dan ook bij demonstraties bijvoorbeeld, dat mensen preventief gefouilleerd mogen worden omdat er op dat moment opeens een noodbevel of een noodverordening is afgekondigd? Dat zien we ook. Dat is ook een van de dingen in de gigantische lijsten van demonstraties die we hebben geturfd. We hebben dan gekeken, oké, wordt er gesproken over inderdaad over het fouilleren en dat wordt er ook meer. Mm-hmm. Noodverordeningen, noodbevelen, die zijn beter te turven. Die zijn beter, daar wordt meer over gecommuniceerd. Maar ook dat fouilleren gebeurt. Wat ook gebeurt bijvoorbeeld bij een Extinction Rebellion protest op Schiphol. Daar werden smoelenboeken gebruikt. Smoelenboek is dan... Dat ken ik van de basisschool. Ja, inderdaad. Nou ja, het is zoals je het kent van de basisschool. Namelijk met gezichtjes en met namen. De politie gaf ook toe dat ze daar soms gebruik van maken om te herkennen van oh ja, dat is die demonstrant of dat is die demonstrant. Maar dat kan op demonstranten, los van wat je er mm-hmm. nou van vindt dat wordt ingezet, kan het op demonstranten heel afschrikwekkend overkomen als er ineens jouw naam bijvoorbeeld wordt genoemd. Ja. We hebben verschillende demonstraties, boeren, corona, klimaat. Zie je ook een verschil tussen die demonstraties, in de manier waarop er wordt opgetreden? Nou, eigenlijk toen we aan dit onderzoek begonnen in september vorig jaar, toen kwamen Daphne ten Klooster en Daan van Bentem en Simon de Kweker en Sophie Polman en ik, de journalisten met wie we het onderzoek hebben gedaan, kwamen bijeen en kwamen eigenlijk uit een zomer van heel veel boerenprotesten, omgekeerde vlaggen overal in Nederland, vooral buiten de Randstad, grote trekkerprotesten, tegelijk ook die eerste blokkades van Extinction Rebellion. En overal was toch een beetje de vraag van, wordt er nou inderdaad anders ingezet? De politiechef Willem Wolders. Wordt er vaker een boer opgepakt dan een klimaatdemonstrant? Ja, de politiechef Willem Wolders die zei ook van, snap wel dat mensen of dat politiemensen sympathie hebben voor die boeren. Nou, het antwoord is, dat laat zich lastig vergelijken, omdat die groepen heel anders actie voeren. Dus die klimaatdemonstranten, deel van hun demonstratie is ook het zich laten arresteren. Daar lopen zij ook niet voor weg. Dat doen ze. En dus zie je bij die klimaatdemonstranten hele hoge arrestatiecijfers. Bij boeren zie je dat er op het moment zelf soms niet wordt ingegrepen, of dat er zo'n noodbevel of een noodverordening wordt afgekondigd. Maar boeren, als zij afval dumpen op een snelweg of zo in de context van het protest, dat ze daarvoor wel worden vervolgd en veroordeeld. Dus dat er dan vaker achteraf wordt ingegrepen. En bij Kikker Zwarte Piet zie je het weer anders. Dat was een beetje die eerste groep in die golf die ik net schetste. Zij werden aan het begin slachtoffer van politiegeweld. Daarna werd dat meer geweld van omstanders, van tegendemonstranten. En de laatste groep die ik zou willen benoemen is eigenlijk de coronademonstrant. Omdat we zien dat in onze lijstjes die we hebben bijgehouden, zowel met het meeste arrestaties te maken had, met het meeste verboden, noodbevelen en zo, en ook met het meeste politiegeweld. En zij worden dus, zou je kunnen zeggen, het hardste aangepakt. En wat is de verklaring daarvoor? Is dat toch die coronasituatie, coronatijd waar we dan in leefden? Deels natuurlijk. Maar was dat eigenlijk dat demonstratierecht constant met die coronamaatregelen aan het botsen was. Ja, dat was een heel interessante situatie. Want inderdaad, je had nog altijd dat demonstratierecht, maar je had ook dat grote gezondheidsrisico. Zoals net al schetste met die demonstratie, waarbij die ene meneer, Tim Verbeij, het ook zo werd geslagen. Het bestaat natuurlijk wel naast elkaar. Ja. In sommige gemeenten gebeurt dan ook de politiek, dat de politiek wil ingrijpen in dat recht op demonstreren. Dat proberen ze dan in te perken. Bijvoorbeeld in Breda zijn daar stemmen over. Kan je uitleggen hoe dat zit? De casus van Breda ken ik niet specifiek. Maar wat we wel zien is, die worsteling, niet alleen van de burgemeester, ook van de gemeenteraad, dat die niet alleen in Den Haag bij Jan van Zanen speelt, maar ook bij heel veel andere gemeenten. Want hoe kan je dat recht op demonstreren inperken als gemeente? Door bijvoorbeeld heel veel van die criteria te stellen, door die lijsten langer te maken van voorwaarden waaraan een protest moet voldoen. En daarop zou je dat kunnen doen. Je kan inderdaad ook nog een aantal andere noodwetgeving uitvaardigen. Dat zou allemaal kunnen. Moet natuurlijk wel ook bij worden gezegd dat ook heel veel burgemeesters natuurlijk dat demonstratierecht hoog in het vaandel dragen en het wel tot ze erbij neervallen willen verdedigen. Maar je ziet die worsteling sinds corona en zeker ook na corona op heel veel plekken in Nederland. Ja, vandaag dus een gesprek over dat demonstratierecht in de Tweede Kamer. Wat hoop jij dat daaruit komt? Misschien meer bij stil wordt gestaan dat, zeg maar, ingrijpen is natuurlijk, is soms nodig, hè? En daar ga ik niet over. Maar wat wel het ding is, is dat het gaat om een grondrecht. En dat klinkt heel saai, maar het is wel iets heel fundamenteels natuurlijk. Het is iets wat nou ja, een van de basissen is van onze rechtsstaat, dat je mag organiseren en dus je mening mag uiten. En wat je bijvoorbeeld zag na de Extinction Rebellion blokkades dit voorjaar, was dat ook Mark Rutte zei van, goh ja, die demonstranten, ja, als de politie zegt, ga weg, ja, dan moet je toch ook weggaan. En dat hij ook een beetje wees naar Jesse Klaver en zei van, goh ja, ik had toch eigenlijk wel verwacht, dat zei hij in het verkiezingsdebat, dat je hier afstand van neemt. En dan wordt dus dat grondrecht, dat wordt gepolitiseerd. En het gaat dus los van voor welk doel je protesteert, het gaat erom dat je kan protesteren. Ja. En dus ik hoop dat het daarover gaat. Dat het daarover gaat. Denk je dat het daar ook over gaat? Er komen mensen van zoveel diverse plumage aan bod dat ik dat wel verwacht. Fijn Bosma is onderzoeksjournalist bij Investico. We hebben het deze ochtend over demonstratierecht in Nederland. Vandaag in de Tweede Kamer daar een gesprek over. Zometeen vragen van jou aan hem. Die kan je stellen in de NPO Radio 1-app. Het is bijna 6:10. Rustig wakker worden met muziek van Beirut. Dit is Pur. Beirut hoorde je op NPO Radio 1. Goedemorgen, je luistert naar Vroeg. Deze ochtend hebben wij het over het demonstratierecht in Nederland. Staat dat onder druk? Dat is de vraag. Vandaag in de Tweede Kamer wordt die vraag ook behandeld. Vragen over dit onderwerp kan je stellen deze ochtend aan Freyan Bosma. Hij is onderzoeksjournalist bij platform Investico. En die vragen stel je weer in de Radio 1-app. Vroeg. Daar zegt Jan, we hebben nu al een aantal wantoestanden van de politie gehoord. Maar hoe zit het met wantoestanden van demonstranten? Zijn die er ook? Natuurlijk. Boerenprotesten bijvoorbeeld, waarbij afval op een snelweg wordt gedumpt, waarbij bij een minister thuis voor de deur wordt gestaan. Bij coronaprotesten zijn ook zeker dingen gebeurd. Dus dat gebeurt zeker. In het onderzoek dat wij hebben gevoerd, hebben we daar minder nadruk op gelegd, omdat we vooral kijken naar de kant van de macht, van de overheid. Maar natuurlijk, het is, zoals ik net al zei, een soort choreografie. Het is een soort van dans. Dus je moet natuurlijk ook kijken naar die verhardende kant van de demonstrant. Ja, maar dat past dan vaak nog binnen dat recht van demonstreren. En als het daar, zeg maar, als het daar niet binnen valt, zoals bijvoorbeeld het dumpen van asbest, ja, dan zijn er heel veel manieren om mensen daarvoor te berechten. Dus als het buiten demonstratierecht komt, dan zijn er genoeg mogelijkheden voor. Rudy zegt, goedemorgen, wat een interessant onderwerp is dit. Is er ook bekend waarom de overheid zo bevreesd is voor demonstraties en daarom ingaat tegen de grondwet? Nou, wat we dus in de jaren 90 zagen, was dat er een soort van polderend protest opkwam, dus waarbij jij als demonstrant aan de gemeente ging vertellen, ik ga demonstreren. De gemeente zei, nou kijk, hier is je veldje, je mag van zo laat tot zo laat. En tegelijk zagen we dat in de jaren 2000, kwam er steeds meer aandacht in de Nederlandse samenleving, in de Nederlandse politiek voor veiligheid. Mm-hmm. Je zag dat agenten meer geweldsmiddelen kregen. Je zag dat er minder regels zijn voor wanneer geweld door de politie kan worden toegepast. Daar kwam een soort van, dat heet dan een herziening voor. Je zag ook dat de bevoegdheden van burgemeesters zijn uitgebreid. Eigenlijk zo een beetje sinds de jaren 2000... veiligheid prevaleerde toen heel erg. Je zag daar, dat is natuurlijk steeds opgebouwd. Mm-hmm. En daardoor is het steeds meer in een kramp gekomen, omdat we ook zagen, wat we net schetsten, dat Kikker Zwarte Piet een van die eerste groepen was die ging zeggen, wij willen echt op deze plek. En als jij als gemeente zegt, nee, dat wil ik niet, ja, we gaan er toch staan. Dus die daar een beetje los van dat polderende protest braken. Mm-hmm. En tegelijk had je dan een overheid die daar angstig van werd. En zoiets had van, dus gaan we meer inperken. Ja, hey, Gerard, die vraagt zich nog af in de Radio 1-app ook. We hebben een tekort aan politieagenten in Nederland. Hij schrijft zelfs 6.000 politieagenten, elke dag te weinig. Is het moeilijk te verifiëren of het zoveel zijn, maar in ieder geval weten we wel ook mm-hmm. van de politie dat er een tekort is. Ja. Consequentie is dat er soms veel te hard en veel te grof wordt opgetreden door de Nederlandse politie. Hebben jullie dat kunnen vinden in jullie onderzoek? Dat de politie tekort, dat het er echt aan bijdraagt. Ja, dat het aan bijdraagt. We hebben zeker gesproken met politie, ook met de politievakbond daarover. We zijn ook bij een plek geweest in ergens in het midden van Nederland. Was het waar politie dan naartoe konden gaan en dan konden nadenken over hun inzet en daarop konden reflecteren en zo. En ja, die krapte, die speelt natuurlijk heel erg parten. En dat gaat natuurlijk, kan je niet bewijzen, maar dat gaat wel in het hoofd van een agent zitten. Als die uit de kop van Noord-Holland naar een Kikker Zwarte Piet protest ergens in het midden van Nederland weer moet op zijn zondag. Ja. Ja. Ja. Dus ja. Dus dat gaat, dat zorgt dan soms ook voor wat meer agressie. Vrijan, ben jij zelf eigenlijk een demonstrant? Nee, eigenlijk totaal niet. En des te interessanter vond ik het om dus bij heel veel van die demonstraties aanwezig te zijn. Ben je geïnspireerd geraakt? Ik vind het zeker een heel interessant onderwerp. Ik zou niet meteen zelf de straat op gaan, maar het is ook, omdat ik nu zo met het onderwerp bezig ben geweest, dat ik er zeker later nog wel meer mee wil doen, mee wil onderzoeken. En dan is het niet handig om je daar zelf als demonstrant misschien actief in te gaan. Een beetje mengen. Gekleurd word je dan op een gegeven moment. Dat risico is er natuurlijk. Zou jij zeggen, we kunnen in Nederland best een demonstratie gebruiken voor het demonstratierecht? Dat zeker. Het gaat natuurlijk over dat hele fundamentele grondrecht. En eigenlijk zie je dat al die demonstranten van al die verschillende pluimage eigenlijk samenkomen in, misschien wel die strijd voor het demonstratierecht. Dit weekend krijgen we nieuwe blokkades op de A12. Nou, we weten vast dat we in de toekomst meer klimaatdemonstraties zullen krijgen en ook demonstraties van andere groepen. Laatste vraag. kort antwoord. Als je over een jaar hier weer zit, denk je dan dat de situatie nog urgenter is geworden of verbeterd is? Ik hoop verbeterd. Dat hoop je natuurlijk altijd. En zeker als er nu in de Tweede Kamer ook serieus over wordt gepraat, mag je dat verwachten. Oké, je gaat het onderwerp blijven volgen. Wat is een punt wat je graag nog verder zou willen onderzoeken? Nou, hoe burgemeesters daar nog verder mee omgaan met al die lijstjes met voorwaarden. En ook hoe de politie daarmee omgaat met bijvoorbeeld veiligheidshuizen waar demonstranten in worden besproken. Oké, veiligheidshuizen waar demonstranten in worden besproken. Interessant. We gaan er vast nog een keer over praten met elkaar. Dankjewel voor je komst naar de studio. Freyan Bosma, onderzoeksjournalist bij Investico. Zometeen op deze zender het NOS Radio 1 Journaal. We zijn er morgenochtend weer. Niet ik, maar mijn collega Merel Wielaert wel. En dan hebben we het over inclusieve klimaatdemonstraties. De stem van mensen die veel schade ondervinden van klimaatverandering al. Die worden weinig gehoord in dat debat daarover. Daar morgenochtend tussen 5 en 6 meer over. Hier dus nu het NOS Radio 1 Journaal. Ik wens je fijne donderdag. Tot snel. NPO Radio 1. 6 uur. Astrid Kersenboom.